Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Şenol Günbay'la katladı beyaz fırtınasına. Fırtınalar Ankara semalarında. Hangi yolları çık, hangileri kobalı anlatacak şimdi bize. Şenol Bey günaydın, duyuyor musunuz beni? Alo Şenol Bey. Şenol Bey. Şşş. Şevge'ye geçemeseydin lütfen, karşında öküz yok. Hayır, ses çıkarmayınca bak, ses çıkarmayınca bir insan çok özür dilerim sevgili dinleyiciler, kusura bakmayın. Bu tip tartışmalar sizin de şahit olmanız beni son derece rahatsız ediyor. Çünkü istiyorum ki tatlı bir günle başlayalım ama tabii ki buna engel olmak isteyenler var. Teşekkür ediyorum ben öncelikle. Şevki Yegeci, bir insan ses çıkarmayınca öküz müdür? Hayır, ne alaka, bir insana şişlenince öküz müdür yani Şenol Bey? Yani sen işte buna sen cevap ver. Değildir. O kadar basit yani. E değildir tabii, ne alakası var, şşş diyorum yani. Şşş. E ben de sen o zaman şşş. Şşş. Şşş. Şşş. Şşş. Aa! Aa! Akbaba! Şey abi, manyak manyak bu, lütfen ya. Şevge'ye gidip sen de sesini inceltme. O zaman düzgün konuş. Sen düzgün. Şşş, neye şeysin? Ya tamam, özür dilerim efendim. Bir özür dile ya. Senin tek istediğin bu kadar lafı uzatmaya ne gerek var? Bir özür dileseydin kapanacaktı. Şevge'nin layıcıları sizlere günaydın. Yeni bir hafta, yeni bir şans hepimiz için. Bir pazartesi zamanında Şenol Gümayrak Ankara semalarında fırdanıyor. Aşağı bakıyor, yukarı bakıyor. Esprilerine, şakalara bakıyor. Gülüyor, eğleniyor, yeri geliyor ağlıyor, yeri geliyor hüzünleniyor ama hiç değişmeyen bir gerçek var ki de, o da kim bilir ne de. Evet sevgili Ege, nasılsın bu sefer? Siz nasılsınız ya, bir anlamadım ben ne olduğunu. Evet sevgili Ege'cim, yeni bir başlangıç, yeni bir güzellik yaptım hayatımdan. Ne oldu o şeyler? Öteliki dünya ile ilişkiler falan, rüyaların çıkması. Onları biraz bıraktık. Ne, vaz mı geçtiniz medyum olmaktan? Medyumda. Şimdi medyum olmakta tabii ki insan kendi kararıyla vazgeçmiyor ama ben de daha fazla bunların pislikleriyle uğraşamayacağım dedim. Nasıl pislikleri? Ya hakikaten pis bir dünyaymış ya. Pis ya, bir pis adamlar ya. Şey ama yani şeylerden bahsediyorsun, hortlaklardan, hayaletlerden bahsediyorsun. Bence biraz daha dikkatli. İsterim gibi konuşurum oğlum. İsterim gibi. Ne? Zaten 400 gibi bir adam olsaydı hayatta olur diye. Bunlar pis pis insanlar ya. Ne diyorsunuz ya, ne alakası ya? Hayalet olmuş ya. Sen kimi duydun bugüne kadar adam gibi bir adam hayalet olmuş? Yani şimdi ben pek hayalet de duymadım. Duymazsın tabii. Normal ne zaman birisine bir şey olsa. Yani Allah gecinde versin. Sen olsan. Niye beni örnek gösteriyorsun Şenol Bey ya? Sen kendinden örnek ver. Ben kendimden ne? Ben ölsem sen medyum musun? Ben ölsem sen de medyum değilsin Şenol Bey. Yani sen mesela şimdi ölsen. Ya beni öldürmeden başkasından örnek ver. Ya şimdi aklıma başkası gelmiyor. Nasıl koca dünyada başkası gelmiyor mu aklına? Yani ölmesini istediğin başka bir insan gibi düşünmemiyorum. Ha, ben öleyim yani. Hayır, örnek olarak Şevkili Ege'ciğim. Ya Şevkili dinleyiciler, peşe günaydın diyorum. Ne manyak adam mısın sen ya? Hayır, şimdi niye bir ölümümden bahsediyorsun? Ya kardeş, ben seni gelip keseceğim mi? Hayır da yani gene de böyle insanı huzursuz eden bir şey. Ya huzursuz olmana gerek yok. Ben seni küçürdetirim oğlum, sen huzursuz olursa, sinirlerin gelirse. Kütürdetmenizi de istemeyin. Hem öldürme hem kardeşim, sen hangi espriden anlıyorsun ya? Hangi espriden anlıyorsan sen bana onu söyle. Ben sana o espri yapayım. Ne esprisi ya? Ne esprisinde bahsediyorsun? Bir örnek verecek. Başkası ölmüş gibi konuş. Ya Şevki Yegeciğim, bak sana şunu söyle. Ben konuyu bile unuttum ne diyeceksin diye. Ha, kim hayalet oluyor, kim hortlak oluyor, ondan bahsedeyim. Mesela sen ölsen şimdi. Ya gene şey ya. Ya bak, sen ölsen diye. Ölmeyecek misin? Ölümsüz müsün sen? Ölümsüz müsün? Sen bana onu söyle. Şimdi neyi tartışıyoruz, ben anlamadım. Sen bana onu söyle, sen ölümsüz müsün? Yo. Demek öleceksin. Ya sabah ne iç karartıcı konular seçiyorsun sen abi? Ne bunun nesi iç karartıcı? Bu bir geç. Ben üzülüyor muyum sen, ne diyorsun? Ne üzüm? Endoloji. Bu da bir gerçek. Ya herkes ölecek tamam Şenol Bey. Neyi uzatıyorsunuz ya? İnsanlar sabah sabah aklına bunu getirmeye ne alemi var? Ya bunu getir. Şimdi sen mesela bunu bugün mü diyordun? Ya bugün demesen bile bir neşeli bir konudan bahset ya. Bir espri yap bir şey. Mesela espri yapıyorsan takıldın kendin ölmeyeceğim diye. İyi tamam öldüm hadi. Geberdim ben böyle. Ya sefalet içinde böyle öldü. Fareler yedi kulaklarımı falan. Ya ne abartıyorsun? Yok öyle. Burnumdan solucanlar çıktı. Böyle ölmüş böyle sokak köpeklerimi ayaklarımı parçalamış. Ya iğrenç. Mesela onu. İyi tamam hadi geber lan. Ha tamam şimdi örneğini alalım. Ha sen mesela öldün şimdi. Evet tamam sen öldün sokak köpekleri ayaklarımı. Ya onun nerede gibi. Sen öldün. Sen hortlak olur musun? Şimdi bunu mu sormak istiyordunuz ya baştan beri? Bunu söyleyeyim. Hortlak olur musun? Olmam. Teşekkür ederim. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Ama bana musallat olan ne kadar hayal hortlak. Bu pis yalan. Ben illa hortlak olacağım. Ben dünyaya kazık, çaktığı kazık da olsa yani. Ne saçma bir şey bu ya. Ben baştan beri söylüyorum size saçma ya. Bu kadar saçma olur mu ya? Bu kadar saçma. Ben hortlak olacağım. Ben öbür dünyada haber geleceğim. Ben geleceğe şu. Ya bana bunlarla gelmeyin lütfen dedim. Hortlaklar dedi. Bana bunlarla gelmeyin lütfen dedim. Adam olun biraz dedim ya. Biz hortlak dedi. Ben dedim işte. Hortlak sevmeye. Hortlakları bir kardeşim ya dedim. Pis adamlar, pis işlerle. Yok orada haber, yok bu. Ya git kardeşim dedim ya. Hiç korkmuyor musunuz bunları söylerken? Ne korkacağım lan? Bana ne bağırıyorsun? Ne şey yapıyorsun ya? Benim bu işte. Bundan sonra bunlar da beni bir çarptı. Nasıl çarptı ya? Ya birisi gene benim bedeni ele geçirdi. Duvardan duvar. Ama hiç sesimi çıkarmadım ha. Ne anlatıyorsunuz ya? Ne iyi bay. Ver trafiği ver ya. Ne trafiği ya? Ben trafiği ağzım burnum yamulmuş benim. Yamulduysa yamuldu. Ne yapalım? Düzelirse sanki çok mu hokka gibi miydi ağzım burnu? Gene de bir ağızdır. Bu burundur Şevki'ye gel. Geçmiş olsun Şevki. Hepimize geçmiş olsun. İyi bitti mi şimdi ya? Bitti yani. Ben artık medyum falan diye bana gelecekle ilgili lütfen gelme. Ne zaman geldim ben sana? Ben biliyordum geleceğini. Nasıl biliyordunuz geleceğimi? Ben şimdi geleceği gördüm. Sen bir hafta, iki hafta içinde bana bir geliyordun. Ha? Gelme şimdi. Geleceğim ben gene. Ne diyorsun ya? Gelmiyorum. Yok ben geleceğim ha. Ya iki hafta sonra beni bekleyin. Ya lütfen. Şevge'ye geçin. Bak ben bu camiadan çıkmaya çalışıyorum ama sen bir şey. Ya ben geleceğim Şevge. Ya gelme. Geleceğim ben gel. Gelme Şevge'ye gel. Lütfen. Lütfen gülme. Yok ben geleyim değil mi Şenol Bey? Geleyim ben. Ya oğlum ya ben gıcıklığına yapıyorum. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. İyi kalp insanlar günaydın hepinize bir kez daha. Saat 8.37 modern sabahlarda şahsi meselelerimizi bir kenara bıraktık. Artık günün gazetelerine bakma zamanı buyursunlar. Bravo çok teşekkür ediyoruz. Güzel diyorum. Good morning isteyerek ilk haberimizi vermek istiyorum. Buyurun Fahri Bey. Geisha haberleriyle başlamak istiyorum. Oh be. Mümkünse. Geisha bülteni. Evet Geisha bülteninde bu hafta son derece önemli gelişmeler var. Geishalarla ilgili yeni yasalar, yeni planlamalar, yeni programlar çıkacak. Biliyorsunuz Japon hükümetiyle ortak yürütülen çalışmalar neticesinde ülkemize geisha transferleri hat safhada. Teşekkür ediyorum. Abi bir sürü yalan şey söylüyorum. İnsan bir şey der değil mi? Ne alakası var? Böyle bir şey olabilir mi? Değil tabii. Erkeklerin hayallerini süsleyen geishaların en yaşlısı dün 99. yaş gününü kutladı. Hayırlı uğurlu olsun. Öldü diye zannettim. Bir içime su serpildi şimdi. Yok canım ölür kutladı mü? Deyince. Hiç geishalar ölür mü? Koki Nisan. İlerleyen yaşına rağmen hala genç kızlara taş çıkartacak fiziğiyle dikkatleri üzerinde maşallah diyelim. Yani bizdeki muadili neredeyse gönüllü yazar öyle söyleyeyim yani. Koki'nin fotoğrafı var mı? Koki'nin fotoğrafını göstermeyeyim ürkme yapar. Zaten Kokiana diye geçermiş. Kokiana, Kokinine diye geçer at 99. Kokana lafı da oradan gelir. Hamana. Be yavrum be bak. Dilimize kazandı. 80 yıldır bu işi yapıyorum. Bir 80 yıl neden olmasın demiş. Tabii ister insan 180 yıl daha yapmak. Ben demiş ne geçeyim. Ben de 99 yaşında olsam 80 yıl daha bu işi yapmak istiyorum diye. Nereye başvurulacaksa başvurdum yani. Hayır, son 2 senedir de bu işi mi yapıyormuş? Son 2 senedir mi? Mesela yani şu anda aklıma gelen tabii zaman dilimi olarak. Ediyor. Ama eğitimci olarak artık. Eğitimci geyşe. Ha, yine bu işi yapıyor sayılıyor değil tabii, mi? Tabii tabii. Bu Geisha'nın Anıları diye film vardı, izlediniz evet, mi? Evet. Geisha'nın Anıları. Ben izlemedim. Ne vardı o filmde? Ama bir şey yok ya. Benim eskiden bildiğim bu Geisha'lar böyle daha çok nasıl diyeyim, hani bildiğimiz böyle bir cinsel lik sunmak dışında daha böyle bir el üstünde tutma, pohpohlama gibi. Evet, aynen öyle. Öyle cinsellik bunun yok bile. 99 yaşında bir Geisha da herhalde şey yapıyordur. Yavrum. Hadi paşam. Hadi hadi paşam benim, yap onu. Ha. Paşam da değil, samuray. Ha. Ah gel buraya samuray, gel. Falan diyor. Ağzına dolma tıkıyordur suşiyle. Bak kendi elimde suşi derim de ağzına tıkıyordur yani. Öyle Geisha'lar. Can kurban. Can kurban. Ne kadar güzel bağlanıyor. Öyle Geisha'lar, can kurban. Ve Oktay bakalım ne haberleri verecek. Teşekkür ederiz. Ne vereceksin Oktay? İlk bak, para. İlk para. First kiss yani. First love, first time, first kiss. Doğru, evet. Doğru söyledi. 3 tane first dedi. 3'ünden biri bile değil o derece. Tebrik ediyoruz. Şimdi nerede basıldı ilk para, onu söyleyeyim. Sorayım ilk başta size. Var, çünkü bizi gençler de dinliyor. Hiçbir şey öğrenemiyor sizi dinleyenler diye bir takım eleştiriler de alıyoruz. Doğru. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Her gün geçmiyor ki. Nerede basılmıştı? Efendim? Kapağı açtırmak istiyorsunuz herhalde. Likya hocam. Likya. Efendim? Likyalık. Efes'te. Efes. Ama doğru, Likya olması lazım ya. Ama burada Likya dememiş. Neyse, bunu bir araştıralım. Para basma dediğiniz şey mi? Yani Efes'te bir tane adamlar kafe açıyor veya o zamanın modasına göre sunak ve para basmaya başladık abi. Zeus'cu da geliyor, Mitra'cı da geliyor, para basıyoruz diye, öyle mi? Zaten hayır, ilk kazandığım paranın altında ezilmek istiyorum lafı oradan çıkmıştır. Çünkü o zaman ağır metal kullandıkları için. Tabii canım, zaten taş. Hayır, taş gibi bir şeymiş, metal değil. İlk para taş. Daş mı? Daş. Zaten ilk taş yok mu lafı? O zaman jetonla mı başlamışlar adamlar? Hayır, hayır. Jetonu? İşte Zeus jetonu. Öyle değil canım. O mu atılıyormuş yani? Neye atılıyor bir de? Sen niye her şeyi hayata kahve makinesi gözüyle bakıyorsun ki ya? Ne bileyim abi, o bu kadar bana yeni bir teknoloji gibi gelmiyor kahve makinesi. Bu şey ya, oradan çıkma. Daş yok mu lafı var ya. Aha, para yok yani. Mu? Ha, para yok mu? Daş yok mu? Çünkü alıyor oradan atıyor mesela. O daha sonra tabii çarpıtılmış, saptırılmış değil mi? Daş evet. Yok. Daş milattan yok. Önce para yok mu? Abicim çok eskilerden bahsediyoruz. Lütfen dikkat edin. Oktay evet, çok doğru. Eskiler. Hemen esas duruşa geçin. Çok eskilerden. Milattan önce 600 senesinden bahsediyoruz. 625 600 tamam. Civarı bir şey. 1600 yıl öncesi yani, çok da yani şey atla değil. Atla devedi çünkü birazdan şey vereceğim haber 8000 sene öncesinden eski desem. Yalan olma olasılığı çok yüksek diye düşünüyorum. Ne olmuş şimdi? Şimdi abicim bu para satılıyormuş. İlk para. Tarihin ilk parası ve bir paranın değeri şu kadar bir şey. Parayı pul ettiler be. 200 bin euro başlangıç fiyatıyla satışa sunulacakmış. Evet, ilk para. Tabi açık arttırma olacağı için 200 bin taban fiyat. O ilk parayı. Evet. Kumda nerede buldular? Kumda bir yerde bir şeyde kazarken buldular. Onu bulmuşlar. Bankaya koysalardı şimdi 200 bin eurodan çok daha fazlası olurdu. Çünkü 2600 senede şöyle bir düşün. Faizinin faizi. Dünya ekonomisinin yarısı şu anda o para için çalışıyor olurdu. Ve daha böyle kayıt dışı olan, banka dışında duran daha ne çok şeyde. Bavul ticareti mi hocam? Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait birçok altın sikke de satılacakmış bu açık arttırmadan. Selçuklu'da bavul ticareti varmış. Çok hoş. Oha. Beylikler birbirlerini alır giderlermiş. Sikkeler. Bir tane sikke kaç euroymuş? Aman öyle çok da pahalı değilmiş ya. Alalım kaç sikkeyse. Kaç sikkesi toplu almaktan bahsediyor. Ya kaç parası alalım kaç elimize sikke? 200-250 euroymuş bir sikke. Sikke alınır o zaman bir tane. Ben de alırım bir sikke. Ama ne yapacaksın yani? Sikkeyi mi? Ha, yani şimdi bir tane olsa onu böyle koca çerçeveyle salona koymak lazım. Ben şey yapalım. 8 tanesi onun makbuldür. Öyle 8 mi? 8 sikke. Bir sikkeden 250 sikkeye kadar mı? Para koleksiyonu öyledir. Mesela ben bu yeni YTL'ler çıkınca öyle hemen hepsinden birer birlik, tane beşlik, aldım. 1'lik, 5'lik, 10'luk, 20'lik, 50'lik, 100'lük. 100'lük. Ben o zaman sikkelik yapacağım. Sikkelik ne abi? Ne abicim? Ne demek lan sikkelik? Sikkelik koyacağım oraya. Salona sikkelik. Gelen geçen sikkelik oraya. Sikkelik diye bir şey Selçuklu zamanında da yoktu. Kese vardı. Adamın kesesi var. Beyaz tenekesi vardı. Orada gömüyordu. Ama çok havalı ya. O kesenin içinde de sikke şey olması. Zaten keskin sikke. Küpüne zarar nereden çıkma? O çünkü taşların uçları o şeylere küp dediği de o şey. Hatta öyle program varmış zamanında. Ne diye? Sikke sikke Anadolu. Ben Anadolu'nun her ilinde. Daha yeni bir sikke alıyorlar. Evet, hangi sikkesiyle meşhursa onları tanıtan bir program. Filmlerde kafama takılan bir şey var bak. Eski ne? Filmlerde daha çok kafama takılıyor. Şimdi diyelim Fahir bir cengaver. Tamam. Baba yiğit ama değil mi? Sen de Kara Oktay diye bir nam salmış bir şeysin. Ama fısırıktan. Kötü mü? Çok da tipi diyorum ben yani. Halk kahramanı ama öyle bir yabandan yani. Evet. Ben de derebeyim diyelim. Fahir'i çağırıyorum. Kardeş Fahir'de nasılsın diyorum. Yaban bir kahraman olduğunda onun adı da Kara Fahir. Ondan sonra ben diyorum ki sana Kara Oktay'ı öldür. Ondan sonra da ona bir kese atıyorum diyelim. Fahir'e mi? He. Evet. O da keseyi alıyor. Ya o filmlerde falan o keseyi alınca neyi tartıyorlar yani? Saydığını görmedim kimsenin. Saymaz kese ya geliyor böyle. Mesela böyle ağırlanır. Abiciğim şurada şu kadar bizde normalde falan. Banknot var ya böyle. Aha. Hani mesela sana bir aynı yeni filmlerde de var böyle atıyorsun. Çantayı açıyor şak. Anlaştık mı diyor. Bir oturup da onu sayan yok yani. Bazı filmlerde şey var böyle araya gazete koydular mı diye. Bakıyorlar. Cırt yapıyorlar da. Ama mesela, benim tahmin ettiğim kadarıyla o dönem, o derebeylik dönemlerinde 3 tip kese vardır. Makbuldü. Evet. Şöyle söyleyeyim. Kadife kese. Large kese. Large. Evet. Medium kese. Small kese. Bunların alabileceği sikke sayısı bellidir. Bellidir. Pigeon principle. Ama şimdi burada çıkarsın adam ya. Ben yani keseyi yüzden ağzına kadar doldurmuş havası veririm. Taş koyarım içine. O parayı koyuyorlar ya mesela. Milyon dolar koyuyorlar. Her desteden sen 300-400 dolar alsan milyon dolar diye 30 bin dolar cebine atarsın yani. Adama orada böyle şey yapıyorsun yani. Adam da şey diyor ama başımın gözümün sadakası olsun diyor. Sefam olsun diyor Ege'ciğim. Onun en güzeli Dutch Bowl'daydı ya. Bir bol çanta içinde 50 bin dolar diye. Çok güzeldi. Öyle ha, olsa. Düdük gibi değil mi? Ha, düdük gibi bir böyle şey bir deste ne, para. Bir de yani bu anlaşmaları çantaya göre mi yapıyorlar? Bir çanta dolduracak kadar para mı istiyorlar yani? Şimdi abi ama doğru. Bir çantanın bak alabileceği işte 50 bin dolar o filmden ben de hatırlıyorum. Koca çantaya içinde oynuyor düdük kadar bir deste. Ama şimdi hayatım onu birlik yaparsan, onluk yaparsan, işte 20'lik yaparsan, 50'lik yaparsan veya 100'lük yaparsan değişir. Değişir de işte çantayı dolduracak şekilde mi? İncecik ayrıca o düdük kadar olamaz bir saniye. 50 bin dolarsa 100'lükten 100 tanesi ne yapar hocam? 10 bin dolar. En az 5 tane gerekir. O kadar kolay değil o iş. O kadar kolay kalınca değil o iş. Kalınca bir şey yapmıştı ama. Oktay sinirlendim bakıyorum. Yok ben düşünüyorum kaçlıktı diye. Binlik miydi acaba onlar? Binlik çok az kullanılıyor öyle bir şey yok. 50 tane binlik olabilir öyle bir şey. Ama sayılmadığı bir gerçek. Bak kesede oturtabiliyorum kafada da. Kesede çantada nasıl oturtuyorsun? Eline ben sana bir kese versem içinden 5 tane sikkeyi alsam. Abicim, sen onu eline onun hesabını bir sorarım abicim, sana var ya. O sonrasında ama nasıl prestijin yerle bir olur biliyor musun sen? Ama ben zaten kese sana atan adamın prestiji verdiği kesenin içindeki sikkeden çok daha önemlidir. Tamam da ben keseyi atarken şey demiyorum ki şunun içinde 50 sikke var demiyorum ki. Al sen bu keseyi i̇şte, git Kara Oktay'ın kafasını getir. 3 top şey var abi aman 3 boy şey var torba var. 3 top kumaş var. Onu bir şekilde harcamak zorundayız nasıl harcayacağım. Yani atarken daha biliyorsun diyelim abi sen. Şimdi büyük boy kese 50 sikke alıyor. Ha mesela evet. Ben şimdi pazara çıktım. Evet. Orada alışveriş yaptım. İçinde kaldı 45 kese sikke. Hayır alışverişlik sikkeni ayrı cebinde taşıyorsun. Bozuk sikkeler onlar, herhalde. Serbest sikkeler onlar. Bir de bağlı olan sikkeler. Şimdi serbest yüzden radikaller var ya. Onlar öyle gibi düşün. Mesela 5 tane büyük, 5 tane orta, 2 tane de küçük boy. Her tarafı kese olarak mı çıkıyordu bir zamanlar? Natır gibi merkez çıkıyordu. E tabii canım. Öyleydi. Natır mı? Şey olmaz. Kese. Natırların her tarafında bir kese de, yok. Kese atan adamın pazarda ne işi var ya? Olur mu canım? Niye canım? Bir o da kese ekonomiye katkıda bulunuyor. O da para kazanıyor. Bir kese lan atar bir adama. Git alışveriş yap. 3 kilo tomat al bana. 5 kilo bir şey alır. Gönderir gider. İzmirli natır mıymış? 3 kilo tomat al bana diye. Onu da öyle domat şey almışlar. İyi evet. Sikkeler hayırlı olsun. Oh be hayatımızda demediğimiz sikkeyi bugün dedik herhalde. 200 bin euro ya dedirtiyor ama. Dedirtir hayatım. Peki o zaman ben de size hadi madem 8 bin yıllık bir haberle şey yapayım. Bu 7000 yıllık aşıklar bulmuştu ya. 8000 demiştin. Hayatım bir şey daha önce 7000 yıllığı bulunmuştu. He. Tamam birbirine Bele sayılmış. Bele İtalya'da Bele'ydi. Evet. Ha, şimdi bunun Bele olduğunu düşün. Neyle ya ben göremiyorum ki. Yani neyle? Uzmanların böyle kaşık pozisyonu. Kaşık pozisyonu diye tabir ettikleri. Evet. Orada bulmuşlar 8000 yıllığından. Türkiye'de Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde birbirine sarılı bir kadın ve bir erkek gene bulundu aynı şekilde. Aynı şekilde değil Bele. Onlarınki Bele'ydi. Yüz yüze bakıyordu. Bunlar yüz yüze bakamıyorlar artık aralarında nasıl bir şey olduysa. 8000 yıl içinde acı tatlı neler yaşanmıştır kimde? Bunlar dünyanın en erkek olan sırtını dönmüş ama anladığım kadarıyla. Galiba öyle bir şeysi var. O zaman bunlar aşık değil bunlar dargın. Dargın bir barışıkmış. Bence hayır. Bence çok güzel aşk yaşamışlar. Sonra. Ya iri yarı olan kadınmış demek ki canım. İri yarılı olan niye kadın abi? Kaşık pozisyonda çünkü benim tahmin ettiğim kadarıyla. Ya kaşık bunu kavrayacak diye bir şey yok. Sen bir yemek kaşığının arkasına çay kaşığı koyamaz mısın? Koyarsın tabii ki. Kim büyükse o arkada olur benim bildiğim. İşte ben de onu diyorum da mantıksız açıklama yapıyorum. Kadın korumacı. Bir de herif galiba sırt kaşıtmayı mı seviyormuş neymiş? O da kaşırken uyuyakalmışlar. Yanardağda patlayınca sen lop altında kal. 8000 sene sonra kabak gibi. Duymamışlar mı? Ben bunu anlamıyorum ya. Hadi, abi kaşık. Yanardağ patlıyor. Herhalde yanardağ demek değil mi? Heyelan falan değil. Yani demek ki. Heyelan. Derin uyuyorlar. Nasıl abi, derin uyuyorlar? Kaşırsa çok derin uyur zaten. Kaşımıştır kesin. Kaşıma abi. Teorisini bu güçlendiriyor. Bence de. Yani ben bunu anlamıyorum ya. Yer yerinden o ya. Deprem mi olmuştu? Ege'ciğim deprem kardeşim, olur. Kardeşim bir uyan bir dön ya. Olur. En azından şuradan bir iskeleti ben şey gibi görmek isterdim. Ne oluyor? Bir Levent Kırca gibi. Şöyle. diye kalktı. Bir daha yatsın ya. Zaten Kemal Sunal taklidimden zirvedeyim. Daha onu bir iki ay daha şey olsun ondan sonra. Biri öyle kalkmışken de diğerinin öyle yatar pozisyonda olması da çok ters ya. O zaman da ona şey yapar insanlar. Bu böyle kalkmışken bu niye yatıyor? Ne biçim ilişki bu diye. Belki yan odada bebek iskeleti vardı. Onu duydu. Birisi kalktı. Şimdi biz sen de niye dramatik şimdi aile şeyine soktun hemen ya. Hayır birisi uyanınca öbürü uyanmıyor. Çocuğu ne ara soktun işin içine? Kim koydu o çocuğu oraya? Hayır. Bağırma ya. Bağıracağız. Kötü hissediyor kendini. Bak bana. Ben çünkü öyle bir bağırış çağrışı olan bir ailede yetişmedim ya. Bizim evde de sesler yükselmiyor. Hayır. Ben hayatımda yemediğim azarı senden yedim ya. Abi çocuğu sokuyorsun araya. Ne işi var çocuğun orada? Ya çocuk diyorsun 8000 sene önce şimdi. Çocuk yok muydu 8000 sene önce? Yok muydu? Ha hadi o çocuk kadar benim olmuştur. 8000 senden benden yaşlı. Bizim Geyşe'den yaşlı be. Ki bizim Geyşe 99 yaşında. Nereden baksan. Doğru. Evet. Vereyim mi bir haber daha? Ver. Ver. Amerika. Ama uyduruk bir haber. Onu baştan söyleyeyim. Abi, tamam saniye. Canım. Olur o kadar. Uyduruk Amerika. Kaydır Amerika. Çünkü en başta verdiğimiz iki haber iyiydi. O yüzden bir tane uyduruk verebiliriz. Amerika'da saatte 160 kilometre süratle polisten kaçmaya çalışan hop kim olmuş olabilir? O.J. Simpson olabilir. O O.J. Simpson da yaşlandı gitti hala haberlerini duyuyoruz. Nasıl hala, geçen kelepçeli gün fotoğraflarını görüyorum televizyonda. Ya abi çünkü şey kaçakçı birini gasp etmiş gene bir darpma. Gasp et. Ne bileyim abi herif uslanmadı gitti ya. Baba beddua saldı diyorlar O.J. Simpson için. O.J. Simpson herhalde ben ne yapsam kurtulurum diye rahatlamış bir adamdır yani. İki kişi kesti biçti hiç valla fıldır fıldır dolaşıyor yıllardır. Fıldır fıldır diyorsun ama işte bu saatte 160 kilometre süratle kaçmaya çalışan kim? Kim? Kim? Britney Spears. Paris Hilton da değil. Tom Affleck. Çok güzel kapattın konuyu tahmin sürecini. 11 yaşındaki çocuk. 11 yaşındaki kim ise ama? Bu şeydeki 6. sisteki çocuk mu? O gazı kadar olmuştur ya artık. Çocuk yıldızları hemen düşün. 11 yaşında. Olmuş yüzü. Şeydeki çocuk mu? I Am Sam'deki çocuk mu? I Am Sam mi? Değil. Bu öyle ünsüz bir çocuk ya. İsmi bile yazmıyor haberde. Ha, yılbaşına düşen hız sayısını mı hesaplayacağız? 160 bölü 11. Oradan bayağı bir şeysi var çocuğun. Valla işte hız limitini aşınca bir aracı peşine düşmüş polisler. Olayı toparla. Hiç yaşanmamış hissettim o. Toparla. Ondan sonra devriyenin sirenlerini çalıştırmasına. Devriye dedin de aklıma geldi. Ben seni oradan ben şey yapayım. Zeki. Ne güzel yeni nesil ya. Ne kadar şimdi. Bizim zamanımızda hız sınırını aşmak kim, biz kim yani? O arabalarla aşılamıyordu ki. Murat 124 vardı. Nereye aşacaksın? O neydi? Bizde uzay, de Anadolu vardı. Mi? 160 yapan sen Murat 124 gördün mü? Anadolu'nun hız sınırı zaten 70'ti. He yavrum ey. Buradan İstanbul'a gidince. Bir noktadan sonra zaten o Anadolu'ların hızlarını da şeye göre ayarlıyorlardı. Eşeklerin yetişemeyeceği bir hız. Çünkü yiyordu eşekler onu. Biz böyle bir şey öyle bir gerçek mi diyor? Yiyormuş, kutur kutur eşekler yiyormuş Anadolu'da. Bizde şimdi chips, chips var ya. Chips mi? Chips var ya. Şimdi böyle böyle chipsler var. Hı. Ya. O zaman da vardı ya. Tombi mombi vardı. Yoktu canım. O zaman ne yani? Ne tombisi ya. Hepimiz tombiktik o zaman. Hepimiz şaşırmıştık. Ne bu? Bu ne teknolojisi? Böyle diye. Bir güzel bir lezzet. Böyle, hayır, böyle cüsse gözüküyor. Eriyor. Hem ağzı. De tuzlu. He, çok güzel. O zaman ben de yiyeceğim. Bak diye. Ali'nin daha 15 aylık ağzına... Ekşi Sözlük'te 2 entry'si var. Ciddi misin? Ben 20 yaşına gelene kadar muhtarda entry'm yoktu benim. Çok affedersin. Kaç yaşındasın? Gelmişim 32 yaşına. Kaç yaşında? 32 değil mi? Kaç yıldır Facebook üyesisin? Bak daha da... Bak Facebook ev Alin Kayacan üye mi? Üye. Ben üye gördüm. Tabii canım gece... Üye mi yaptınız abi küçücük çocuğu? Ne bileyim küçücük... Anası yaptı! Anası yapıyor ne yapıyorsa! Hayır bağırma ya. Vallahi Alin'i korkutacaksın ha. Bırak bizi. Facebook'a daha şey yapmadık da... E-mail adresi var. Kendi adına sayfası var. Bizi internette ararlardı da çocukken. Mahallede bulamıyorlardı. İnternette nerede bulacak? Çok şanslı bir nesil. Ama abi bir ellerini beline koyup konuşsana Ege. Hakikaten yani. Nerelerde yetiştin sen? Böyle anlatacağım çocuğuma. Urmelili bu. Urmeli'den göçtüler. Şimdi. Hayatım. Şeker kardeş. Sen televizyonu iptal ettirsene de. Niye ne güzel tavla falan oynuyorsun zaten. Şeyim var. Dünyaya açılan pencerem var. Bir daha bir pencere daha. İki pencere arasında cereyan yapar. Bellerimiş. Niye hayatım ya? Neden öyle diyorsun ya? Etkileniyorsun da ondan bakıyorum. Etkilenmemek mümkün mü? Etkilenmemek mümkün mü? Dünyaya açılan bir pencere o çünkü. Şimdi zeki kadınlarla daha az zeki kadınlar arasında ne fark var? Oktay? Daha. Bravo. Daha az olacaktır. Daha şimdi, az doğru. Zeki kadınlarla evlilik ve daha az zeki kadınlarla evliliği kıyaslayacak olursak arada ne fark var? Aynı espri. Hayır ya var. Arada ne fark olabilir? Dağlar kadar fark olabilir. Şimdi zeki kadınların evlilik yaşamında mutsuz oldukları ayan beyan ortada. Hal böyleyken. Şimdi bir kadının kocası o kadından aptalsa tabii kadın mutsuz olur yani. Hey? Habire şey, ulan nereden bulduk bu aptal herifi diye. Bu kadının mutlu olmasının imkanı var mı? O da dünyaya açılan bir pencere şey yapsın canım. Nasıl kadın? Kadın da kendini oyalayacak işler bulsun. Ne onun yerine? Her şey o herifin şeyi mi yani? Tabii canım biraz daha zeki bir adam. O zaman diyor bu kadar zeki kadının bir aptallık yaptım tam yaptım diyor. Oyalayacak şeyler bulduğu zaman zaten daha birinci dakikada işte mutsuz oluyor abi. Yanında bir tane adam var. O olsa da var olmasa da var dünyaya açılan ben pencere. Ben valla hiçbir şey anlamadım abi. Niye anlamıyorsun? Vallahi anlamadım. Sen şimdi bana söyle şimdi bakayım. Sıfırdan alalım tamam. Tamam bakalım. Zeki bir kadın var. Zeki bir kadın var. Evet. Kadın mutsuz. Var, beyinden mutsuz çünkü. Mutsuz değil daha. Daha mutsuz değil var mı? Şimdi kadın, her şey yolunda. Her gün birden... sinir buhranı geçiriyor. Neden adama anlaşamıyorsunuz ya? İki tane farklı örnek söyledin. Adama bir dönüyor. Ha. Adamın. Adam angut mu? Adam angut değildi. Burasında bir şey kalmış mesela. Ya, ağzında yemek yalan. Yerken. Ha. Bir saattir onu almaya çalışıyor. Diyelim. Adam mı? Tutturamıyor bir türlü. Ya adamın belki şey sorunu vardır. El ayak koordinasyonu bozuktur. Tamam, az yerinde gaspet diye adı çıkmış. Şimdi bu adam biz toplum dışına mı sürelim? Sürmeyelim. Eli ayağı tutuyor. Kendi zekasına göre bir kadın bulsun o zaman o da. Herkes zekasına göre. Ya el becerisiyle zekanın ne alakası var arkadaş? Sen hiç gördün mü mesela bak o kadar bilim adamının araştırmasını görüyoruz okuyoruz. Bu adamlar laboratuvarda böyle tüpleri tutturamasalardı. Ben sana... Orada gel şeyi yapıyorlar küçücük böyle mikroskopik şeylerle o geni alıyor onun içine koyuyor hücreye falan koyuyor. Böyle eli titresi her taraf mutant dolardı. Dur tutturamıyorum dur tutturamadım profesör diye. Öyle şey olur mu? Ben şöyle söyleyeyim abi bak dudağındaki kenarındaki patatesten bahsetmeyelim de adamın. Evde solo test var. Ha. Solo test. Ha. Ha. Adam bakışı. Solo testte adam yapıyor. Adam konuşuyor. Evet. Becerikli çıkıyor. Kadın 4 çıkıyor. Adam 9 beyinsiz çıkıyor. Ha. Adam beyinsiz çıkıyor. Kadın becerikli çıkıyor. Roger diyor. Bunu... Şunu bir daha oyna. Hadi bu sefer deneyimsiz çıkıyor. Tecrübesiz çıkıyor. Becerikli şey ya. Çıkıyor. Becerikli onun metodu ya. Var abi. Ben biliyorum. Nasıl adam elinin arkasını alıyordu o zeka küpünü. 50 defa anlatmış kadın metodunu yanlardan ortaya doğru gideceksin. Onu bile anlamamış. Beyinsiz beyinsiz bir de bir kitleme hareketi var. 21 tane bırakıyormuş. bazen. Ne yapsın bu kadın mutsuz olmasın da? Hocam her bir, ben sana söylüyorum, bir puan artış evlilikte neye tekabül eder? 3 seneye. 3 seneye tekabül eder. Sen arttır zekanı 10 puan. Kaç yıl etti? 10 yıl arttır. 30 yıl ya, bu kadar basit. Çok zor değil ya. İstediğim şey şu kadarcık bir şey ya. Basit bir şey rica ediyorum değil mi? Bir şey rica ediyorum. 40 yıldır bir kere bir şey rica ettim değil mi? Bağla bir yere Fahir, kapatayım programı. Hadi gideceğiz Fahir. Gel mutfağa. Yani gideceğiz. Sonuç olarak. Sonuç olarak. Kadınlarımız mutsuz. Kadınlarımız çok. Kadınlarımızın IQ testi mi yaptırsın insanlar yani evlenmeden nasıl kan önce? Testi, kan uyuşması falan filan. IQ uyuşması diye bir şey mi çıkaracaksın? Onun için flört diye bir şey var. Bir insan birinin dingil olduğunu anlamıyorsa çıkarken bir haftada. Hocam dingil derken angut mu? Angut. Angus Young. Öyle düşün. Angut Young. Evet. O zaman ben sizi stüdyodan uğurlayayım. Gidelim biz o zaman. Sefa ile mi yoksa? Hatta şöyle şey, kapının yerini biliyorsun. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ne atta ne eşekte ne de katına, aradığın o lezzet altın satına. Et pahalı diyerek bozma asabı, İşte altın satı aile kasabı. İşte altın satı aile kasabı. Size özel pirzolalarınızı yediniz mi? Altın Satır. Etin yeni adresi. Altın Satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın Satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Demircan abi, ne yapmaya çalıştığınızı hiç sormayacağım ama kesin lütfen. Efendim? Ne yapmaya çalıştığınızı hiç sormayacağım, kesin artık. Tamam, başladık. Ne yapmaya çalıştığım değil. Ne yaptığım önemli demiş. Ne yaptınız peki? Ne yaptınız? Bir söyler misiniz ne yaptınız? O Luna Park'taki o seslerin taklidini yaptım. Hangi Luna Park ya? Ne sesi? Dün biz Luna Park'a gittik maçtan sonra. Ama biraz karanlıktı ama o komikti, bayağı güldük. Yerlere yattık. Aynalara mı girdiniz? Aynalara girdik. Siz zaten ailece yamuk yumuksuz Demircan abi ya. Bir nesine gülüyorsunuz, anlatır mısınız bize? Ama çok çıkıyoruz. Bende de var ayna. Hiç öyle olmuyor. Gittim özel olarak sordum. Üşenmedim. Neyi sordunuz lütfen? Adama gittim sordum, oradaki bebe var. Oradaki bir tane bebe vardı. Evet. Ona gittim sordum. Nasıl oluyor yeğenim bu dedim. He. Adam da dedi ki bunların arkası özel dedi. Arkası yani, mı özelmiş? Normalde mesela arkası kapalı oluyor ya aynanın. Aha. Bunun arkası özelmiş. Kamera mı varmış? Yok yok, kamera değil. Nasıl, içinde adam mı varmış? Yok yok, ne ya, ne olur mu öyle şey? Nasıl yapıyorlar o zaman? Sensin oğlum, içinde adam var olur mu? Benim derken? Sen, yani gördüğün kişi sensin yani. Başkası gibi görünüyor ama. İşte arkası, o arka tarafı var ya. Levent Kırca gibi mi? Hayır. O aynen. Hayır, Levent Kırca da mesela, şimdi hep Levent Kırca'yı biliyoruz. Ha. Ama bazen çeşitli tiplere giriyor. Çeşitleme. Onun gibi bir şey mi? Hayır. Yani yok ya, öyle değil. Normalde bir tanesin ya sen. Sen bir tane varsın ya. Tamam. Mesela o özel aynanın karşısına geçiyorsun. O zaman daha değişik, bir tane daha oluyorsun ama. Ama başka oluyor işte. Ondan diyorum Levent Kırca mı? Yok. Başka biri. Hayır, çünkü normal aynanın karşısına geçince aynısı oluyor. Ama onun mesela, içinde insan yok çünkü. Biz mesela 3 kişi gittik. 3 kişi mi baktınız aynaya? 3 kişi aynı anda baktık. Yani kaç kişi olabilir bir aynanın arkasında? Hadi 1 kişi. 3 kişi mi varmış? 3 kişi olsun. 3 kişi olur mu? 3 kişi yok muymuş? Kaç yok. Kişi varmış? Kimse yok oğlum. Egal. Ben de şimdi onu nasıl olduğunu anlamadığım için. Şimdi şişmanlatıcı aynalar var. Zayıflatıcı aynalar var. Bir de kısa gösterici aynalar var. Kısa dobiş aynaları. Kısa gösterici. Meğerse gittim. Onların arkası özelmiş. Özel dediğin ne Demircan abi? Bana bir özel olmayan bir şey söyle. Mesela kapı tokmağı özel mi? Özel tabii, kapı yer özel. Özeldir, doğru. Kapı tokmağı. Çünkü bir apartmanda bir sürü kapı tokmağı. Ama mesela ekmek. Ekmek de özel bir şey. Özel bir şey değil. Hepsi aynı, birbirleri ayrı. Niye, zeytinlisi var, şeyi var. Biz bu ekmeği özel yapıyoruz deyince fırıncı, sen ona da inanıyor musun? Nasıl zeytinlisi var? Zeytinli ekmek görmedin mi sen hiç? Ne biçim bir şey o? Hiç ben yemedim. Çok lezzetli oluyor. Normalde zeytin içine koyarsan yersin. Olabilir. Kaste kadının üzerinden. Ama onun için işte özel zeytin lazım. Özel mi? Neyse boş ver Demirci abi. Teknik konulara çok girmeyelim. Siz aynalara baktınız ve güldünüz. Önemli olan bu şu an için. Neden aynalara bakma ihtiyacı duyduk? Çünkü üzüntülüyken sevindik. Sevinmişken birazcık daha sevinelim diyerek gittik aynalara. İyi düşünmüşsünüz onu. Şimdi düşünürken kolay oluyor da konuşurken biraz daha zor oluyor. Neyi de ne diyorsun ya? Şimdi şöyle. Dün kiminle oynadık? Ankara Gücü olarak kiminle oynadık? Bilmiyorum Demircan abi. Takip edemedim. Takip edemedim. Dün eşek gideceksin. Kaç senedir konuşuyoruz oğlum seninle. Bana başlığa çıtlatsanız da böyle şeyler yaşamayalım yayında. Bir kere bir bak ya. Bir ilgilen ya. Söylüyorum. Söyle. Bak bazı maçları biliyorum. Konya Spor'la oynadınız. Oynadınız değil. Her şeyden önce cümle yanlış. Oynadık olacak. Konya Spor değil. Sivas Spor'la olacak. Tamam. Tamam. Ona geliyordum. İkinci tahminim oydu. Neydi? Sivas. Aferin. Sivas Spor. Dakika ve skor verebilir misin? Dakika şu anda 9.23 saat. Evet. Skor 0. Sinirlenmeden cevap veriyorum. İlk yarı skoru dakika ve skor veriyorum. 2-0 Sivas Spor. Ne demek dakika spor? Nesini veriyorsun yani şimdi? Dakikası ne yapayım ben onu? Şimdi olay nereden nereye gelmiş herhalde? Onun tartışması için. Tamam evet. İlk 45 dakikada. Grafik çizeceğim ben. Ne çizeceksin? Grafik. Tamam. İlk 80'inde goller var. Y zaman. İlk 80 dakika mı? Kaç dedin? Tamam sen ver bana ya. Veriyorum. İlk 45 dakikada 0-2. Ankara Gücü 0, Sivas Spor 2. Neden Ankara Gücü'nü ön başta söylüyoruz? Demircan abi şimdi ama... Soruma cevap ver. Neden? Ha, onu biliyorum ya. Onun da bir şey yok yani. Neden? Ankara'daydı maç çünkü. Aferin. Luna Park'a da gittiğimize göre artık bunu da bilmeseydin... Yok diyecektim sana. Tamam. Yok. Ankara Gücü niye sıfır... yuh diyorsun şimdi? Bildim onu. Bir dakika sefer edemem. Ankara Gücü 0, Sivas Spor 2. Doğru mu? İlk 45 dakikanın... Doğru olamayacak kadar güzel. İlk 45 dakikanın dakika ve skorunu verdim. Tamam demiş abi. Şimdi gelelim yavaş yavaş onlara doğru. Heyecan doğrultuda sevgili seyirciler. Delireceğim çabuk ver. Ankara Gücü... Kırtanın attığı golle duruma bir iş yaptı. Tamam süper. Kaç oldu? 0-0. Lan oğlum. Ha işte belli işte 1-2. 1-2 oldu. Peki sonrasında neler oldu? Neler olmuş olabilir? Gol mü atıldı gene? Gol atıldı ama kim attı? Ne bileyim Demirci abi. Bebe attı. Ha. Son dakikalardaki oyunumuzda durum 2-2 oldu. 80-90 dakikada. Tamam. Durum 2-2. Ankara Gücü 2, Sivas Spor 2. Ama Ankara Gücü önde herhalde. Ankara Gücü önde değil. Beraber. Ama Ankara Gücü ligin orta sıralarında adeta oturmuş durumdayken Sivas Spor ikinci olduğundan. Sivas Spor ikinci biliyor musun? Hayır bilmiyordum ya. Şimdi ikinciyle beraber kaldığımızdan otomatikman biz de isteseydik ikinci olabilirdik anlamını çıkarabilirim ben. Doğru gerçekten öyle. Ben öyle değerlendirmiyorum. Kimse ispatlamak zorunda değiliz. Hiçbir şey yok. Ben olsam maça çıkmazdım. Ne gerek var kimle uğraşıyorum diye. Kendimizi bir şekilde biz ispatlamak zorunda. İster beraber kalırız, ister geliriz, ister geliriz. Esas onların bir şey ispatlaması gerekiyor. Çünkü biz Kuba Bey'iz her şeyden önce. Bir de yani ikincilikte kalmak için. Yani onlar ikincilikteyse bana göre ikincilik ikinci lig gibi bir şey. Neden? Çünkü birinci olamaz. Sana bir soru sorayım mı? Sor. Sana bir soru sorayım mı? Demiş abi ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Bir ne yapmaya çalışıyorsunuz? Sor diyorum işte. Dün geçen hafta okulda öğrenmiş, geldi zira bana sordu. Tamam. Son bir koşu yarışmasında. Evet. Bir koşu yarışmasında. Alo. Dur bir dakika, soruyu hatırlayamadım. Bir koşu yarışma. Koşu yarışmasında. Üçüncünün önündeki kaçıncıymış? Nasıl? Yok yok. Bir dakika. Bir dakika dur. Bir koşu yarışmasında. Anladın mı buraya kadar? Evet. Koşu yani koşmak. Ben... Demircan, ben şu dakikaya kadar her şeyi anlıyorum. Sen anlamadığın yer olursa bana sorabilirsin. Bir dakika, ben ne diyorum falan diye. Şaşırdıysan ben toparlamana yardımcı olayım. Bir koşu yarışmasında. Koşmayı biliyoruz. Yarışma dediğiniz. Dördüncü ile ikincinin arasındakinin. Efendim? Dur bir dakika. Dur, hatırlayamadım soruyu da ondan. Aslında zat diyebildiydim. Bir koşu yarışması var. Başlaması belli, bitişi belli. Sondan kaçıncı olan ikinci olur? Sondan? Ya, ne oldu cicim? Kaç? Dur, ne, dur bir dakika, böyle değil ya. Son demeyeceğim, vaktimiz azaldı. Son. Son, toparlıyorum. Bir koşu var yine. Tamam, yarışma koşuyoruz. Tamam, süper. Postacıların yarıştığını düşün. Güzel başlamış bitiş var. O zaman koşu yarışı değil, yürüyüş. Yok, serbest koşmak serbest. Postacılar yürüyor Demircan abi. Sondan üçüncü. Postacı mı bunlar? Postacı. O bir, zaman yürüyorlar. Tamam. Bir yürüme yarışmasında, yürüyüş yarışması. Başlangıç bitiş belli. Sondan ikinci olan aslında kaçıncıdır? Baştan. Baştan mı? Bayda yok. Nasıl ederim? Şaşırtmacalı. Sondan ikinci olan. Sondan ikinci olan. Vallahi bu çocuklar bizden akıllı. Benden akıllı olduğu kesin. Neymiş cevap? Birinci. Güzel. Yok, yok, güzel bilmeceymiş demiş abi. Şaşırtmacalı. Bir dakika, bir dakika. O oraya geçmiş yani şakacıktan. Öyle mi? He? Öyle kim, gelmiş. Kimse görmeden öyle, öyle mi? Öyle geçmiş. Öyle geçmiş. İki kişi miymiş? Neymiş yarışmaya katılan? Koşu yarışmasına. Ama yürüyüş yarışması deyince şiir değişti. Orada şaşırmışlar işte onlardan. Şaşırtmaç. Herhalde yürüye yürüye gitti, sonda mı koştu acaba? Sonda herhalde deparatta. Deparatta. Şaşırtmaçlı soru denir buna. Teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amanın dijital dilim. Yaşasın. Sevgili dinleyiciler. Yaşasın. Apple dijital dilimdeyiz. Öyle böyle bir dilim. Evet. Yaşasın. Başladı Fahir. Fahir Bey. Gözümüz aydın. Dilim deyince akla gelen isim sizsiniz. Apple deyince akla gelen isim Oktay. Oktay. Dijital deyince. Keza siz Türkiye'nin en dijital İnsanı seçildiniz geçen sene. Düğünlere gidiyorum ben yazları. Dijital Ege diye. diye. Ve işte Apple dijital dilimi. Bir araya geldiği zaman adeta bir... Ne, saç ayağının üçlüsün müydü? Neydi o? Onu oluşturmuş. O tip bir şeyi oluşturmuş oluyor. Efendim, acısıyla tatlısıyla bir advertorial'ın başında daha herkese merhaba. Ankara'da ilk Apple mağazası açıldı. Ya. Geçtiğimiz günlerde hepimiz onun mutluluğunu nail yaşadık. Olduk. Bugüne kadar sadece gitmesek de görmesek de internetten hissettik. Gördüğümüz ürünleri dokanarak test etme imkanı bulduk. Onun mutluluğunu yaşadık. Bana bakın. Bir dakika, en başta bir şey soracağım. Evet hocam. Bir şey soracağım. Soracağım. Şimdi bugün konuşacaklarımız var. Evet. Ama unutmayın, bir şeyler daha konuşmamız lazım. O yüzden her şeyi bugün konuşmayalım. Her şeyi bugün konuşmayalım. Her şeyi bugün evet. Çünkü tüketmeyelim. Zannediyorum ki önümüzdeki günlerde bu konuya tekrar döneceğiz. Tekrar parmak şey yapmamız lazım. Siz Vay. Gittiniz mi Karakaya mağazasına? Siz gittiniz mi Karakaya? Ben son yaklaşık son 2 yıldır herhangi bir alışveriş merkezine gitmeme kararı almıştım. Ne zamana kadar? Şu ana kadar. Ya. Çünkü Madem bana dediler, komşular koşarak geldiler. Yetişin komşular, Apple mağazası açıldı diye. Nasıl ocakta yemeği bırakıp çıkmışım yani. Ben Google Earth'ten baktım. Hakikaten çok kaliteli bir mağaza. Bugün zamanında baksaydın açılış günü kuyrukları görürdün millet. Bedava şafola açmış. Ta cephadan bu kuyruğun sonundakiler burada Sunshine'da tost diyorlardı. Buraya kadar uzuyordu şey. Tabii. Elden ele şey yapıyorlardı, tost şey yapıyorlardı. Ve hepsine shuffle verilmiş. Hepsine. İstisnasız mı diyorsunuz? İlk 100 kişi diyorlardı, bakmışlar böyle yazık olacak. İlgi yoğun. Binlerce insana. Binlerce dansöz var. Biz o gün oradan geçiyorduk Ümitköy'e doğru. Yerler shuffle kaynıyor. Millet avuç avuç alıp böyle bir şarkı dinleyip at. Bir şarkı dinle at. Rezalet bir durum. Böyle hocam, bir coşkulu açıldı. Bir de nano diye bir şey var. O nano diye bir şey var işte. Nano. Nano nano nano. O nasıl nano, bir şey? Nano nano ben nereyim var? Bize bir anlat Fahir. Ne anladın? Bugün sıra sende, liste yapılmış. Nano ne demek nano? Nano. iPod nano deyince aklına ne geliyor? Bildiğin iPod'un nanosu. Benim anladım da. Şimdi nanoteknoloji var ya hocam. Eğer iPod bu. Ha anladım ben. Eğer iPod'unu yıkamazsan gün ışığında parlayarak kendi kendini temizleyen bir teknoloji mi? Yani bu diğer iPod'larda yok. Bu nano da var. Özellikle son nano modellerde %65 daha büyük parlaklıktan bahsediliyor. Böyle bir şey mi Fahir? Yani şimdi şöyle hocam. iPod nano dediğimiz şey ikiye ayrılır. Bir. 4 GB'lık olanlar, 2 8 GB'lık olanlar. Evet. Benim anladığım kadarıyla. Ya ben şimdi çok fazla buna hakim değilim aslında. Fahir var ya önünde kağıtlar var. O kağıtlardan bakacağım şimdi. Hemen okuyacağım. Şimdi kapasitemiz ne? Şimdi ikimizi düşün. Birimizin kapasitesi 4 GB, birimizinki 8 GB. Hangimizinki? Kapasite ikimizden birini seç. Ben mi seçeceğim? Evet aha. Abi. Kapasite olarak. Tamam, Fahir'in kapasitesi 8 GB. Senin bir kapasiten saniye. 4 GB. 4 GB. Çok teşekkür ederim. Ege buradan zaten 1-0'ı şey yapmış oldum. İyi de belki 4 GB senin 8 GB da 100 kilobayt. Doğru. Senin. Sen 4. Çünkü şimdi, sen kaldıramıyorsun. Bu adam. Sen bana bir 8 GB ne dolduracaksın iPod Nano'ya? Bana bir sayar mısın 8 GB? 2000 tane şarkı dolduracağım hocam. Yetmeyecek. Bana 2000 tane şarkı say. Ben sana 2000 tane söylerim. 2000 tane değil. 2 tane. Biner biner kabul edeceğim. Bana iki tane şarkı say. Beatles, Love Me Do. Yerli yabancı karışık. İki tane şarkı say. Yabancı, bir tane Beatles. Yabancı kategorisinde Beatles. Beatles, Love Me Do. Kabul ediyoruz. Love Me Do. 1000 şarkı değerinde bir şarkı bu, evet. Yerli. Evet. Yerli de bir tane söyleyeceğim. Bengü. Berksan. Bengü ve bir Serdar Ortaç klasiği. Ne şarkının ismini de söyle. Bengü'yle. Şu anda iPod Nano dolmak üzere. Yarısı doldu. Bengü, hatırlamıyor musun Fahir? Bengü'yle Serdar Ortaç'ın bu yaza ben damgasını vuran. Artık sonuna yetişmişti. Evet, değiştirmek yok yalnız. Değiştirmek yok. Bu şarkı. Bul. Bu şarkı çok güzel de bir şarkıydı biliyorsun. Ha, yarıda kaldı. Hakikaten Fahir dolduramadın ya. Yuh ya. Neydi abi şarkı? Biliyordun abicim sen bu şarkıyı. Ben hemen doldurayım 8 GB'ı. Doldur bakayım. Korkma kalbim. Korkma kalbim geçer acısı. Beatles'tan Love Me Too. Aferin. Evet abi. Şimdi 7000 adete kadar yerli yabancı her türlü fotoğraf. Vah. Bana 4 tane fotoğraf say. 1. İkincisi benim çok kalite Semih'in fotoğrafı vardı sende, futbolcu Semih'in. Tamam. Ondan kendi fotoğraflarından saysan abi benim fotoğrafım. Kendi fotoğraflarından. Facebook'umda kullandığım fotoğraf. Tamam. Facebook'ta kullandığım fotoğraf ve tabii ki o iPod Nano'nun açılışında kullandığım fotoğraf. Ne demek o ya? Ben yani öyle bir planım var. Olursa onun açılışına o fotoğrafımı kullanacağım. Açılış derken o Karakaya mağazasından aldığım iPod. Açılış fotoğrafı. Şimdi 8 saate kadar video veya üçünün bir bileşimi. Tamam. İkisi de öyle mi? Dörtlük de 8'lik de öyle mi? Ona göre değerlendireceğim ikisini. Hayır, öbürü 4 saate kadar. Dörtlük 4 saate kadar, 8'lik 8. Aklında öyle kalsın. Kaç gigabaytsa ona kadar, o saate kadar çekebiliyorsun. Ama şunu da unutmuyoruz. Bir insan sabah 10'dan önce, akşam 10'dan sonra ne yapılmaz? Aranmaz. Diğer saatlerde istediğiniz gibi arayabilirsiniz. O zaman devam edelim. Bir şarkıdan sonra Şimdi kapasiteleri öğrendik. Neler yapacağımızı da sonra öğrenelim. Değil mi? Tabii canım. Bence çok mantıklı. Bana mantıklı geliyor. Çünkü bana birden yükleme olur. Ve iPod nanolar yanar yani. Sus Fahir, ne dediği duyma. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Aralayın kapıları. Karakaya geliyor. Ankara'nın ilk Apple merkezi açıldı sevgili dinleyiciler, Cepa'da. Biz de bunun coşkusuyla Nano'yu tanıtıyoruz size. Nano nedir? Cebimize sarın. Ben sana bazı sorular açık sormak istiyorum. Tabii ki. Bilgiler şu anda senin. Şu anda benim elimde. Evet. Nano diye zamanında biz Nano diye bir buzdolabı almıştık. Apple ürünü değildi, onu baştan söyleyeyim. Dana kadar yer tutuyor. Dana ama kadar bir, yer tutması şimdi ötesinde. Ben aynı şekilde korkuyorum. Bir tane iPod Nano aldığım zaman evde yer yok. O iPod Nano'yu nereye koyacağım? 8 GB yani düşün, 19 litrelik o su şeyleri bile, damacanaları bile ne kadar yer tutuyor. Doğrusu. iPod Nano'yu koyacağız, bu sefer çocuk çarpar mı falan, ondan korkuyorum. Şimdi düşün 2000 tane müzik, yani parçayı düşün, 2000 tane değil mi? 2000 tane deyince bir albüm kaç tane parça alır? 10 tane. 10 tane ya, 200 albüm nereye? Sadece öyle olsa 7000 tane fotoğraf kaç albüm alır bunu? Bir albüm 100 tane fotoğraf alsa 70 tane 70 albüm tane değil mi? Albüm, onlar kalın kalın da oluyor. Oho. 8 saat video, yani bir video kaç saat alır? Bir sinemanın ne kadar büyük olduğunu hepimiz biliyoruz. 8 sinema, 8... neredeyse sinema merkezi. Yani böyle bir. Bunu ben eve nasıl sığdıracağım? Buna eve gerek yok. Bunu cebine bile sığdırabilirsin. Aa, gel oraya, gel orada ya. Gepa. Abartma ya. Hangi cep? Nasıl cep? Sırt çantası kadar bir cep mi? Kamyon cebi mi? Ya bildiğin. Tır mı? Uçak mı? Tarla mı? Tarla mı var benim? Cebime sığdıracağım. Bir şey söyleyeyim mi? Hani çocuğa mama yedirmek için böyle bir sürü şaklabanlık yaparsın ya. Aha bu çocuk. Bele karşısında bize gili. Bir şey soracağım. Sor canım. Bir şey soracağım. Sor canım. Bu söylediklerinin. Şimdi eğer bu sorunun cevabı evetse açık ve seçik olarak belirtmeni istiyorum. Arkadaş şöyle. Ama hayırsa bir dakika, evet. Daha sormadım. Vay ne arkadaş diye başlıyorsun ya. Ama hayırsa başka bir soruya geçmem için ricacı olmanı istiyorum. Bu söylediklerinin hepsini aynı anda mı yapıyoruz 8 GB'dan? Aynen. Altına yalan söylemek atarım. Yok Fahir yani. Altına imzamı atarım. Eğer bunlardan bir eksik. 2000 parçadan bir parça eksik ol. Gel yüzüme tükür arkadaş. Hayır 2000 fotoğraf. Yani Karakaya mağazasının önünde mi? Gel Karakaya mağazasının önünde. Cepa'da gel yüzüme tükür. Cepa'da ikinci katta 14 numara Karakaya mağazasının önünde Fahir duruyor. Ben duruyorum. Orada bir hafta boyunca duruyor. Bayram boyunca. Bayram boyunca da oradayım. Gel yüzüme tükür arkadaş. Hakikaten gitsek mi bir ya? O kadar şey yaptık. O kadar ne yaptık? Adresini aldık o kadar. O kadar adresini aldık. Tek derdimiz adresiydi. Onu da aldığımıza göre. Hocam şimdi bunun sadece nereye, nasıl sığıyor cebimize? Hangi cebimize? Nasıl o bol abi, ceplerden de güzel renkli renkli ceket şeyleri giyiyor musun hocam? Ceket. Giymem. Ceket giymiyorsun. Tamam. Pantolon giyiyor musun hocam? Pantolon giyiyorum. Pantolonun arka cebine koyma. Çünkü üstüne oturduğun zaman ne yapar? Pot. Kırılma. Pot yapar. Değil mi? Bir taraftan da o basınçla ne yapar? Ya ağrı yapar. İmkanımız olsa da pantolonun arka cebine bir şey koymasak ya. Koymayalım, evet. Arka cebe hiçbir gömlek şey. Gömlek diyeyim. Gömlek cebine girer mi? Senin kısa gomlu gömleklerin var ya. Tamam. Onun cebine koyabilirsin. Sarkar örnek böyle. Sarkma yapmıyor kesinlikle. Neymiş bu? Balenli ağırlığı dediğimiz. Bunun ağırlığı yaklaşık olarak takribi, net ağırlık vermem gerekirse sana şunu söyleyebiliyorum. Yok herhalde, veremeyecek falan. Bunun ağırlığı bir yumurta düşün. Yumurta gibi ya. Yumurta ağırlığında. Şu anda iPod'u icat eden mezarda fır dönüyor abi. Niye? Yumurta ağırlığında öyle olduğu için mi? Yumurtayla şey yaptığın için. Hakikaten. Abi yumurtayla hiç kıyaslanır mı? Bari elmayla kıyaslanır. Yumurta kaç dilim elma ya? Yani şöyle söyleyeyim. Evet. Nanoteknoloji ayrı bir dünya. Sen zannediyorsun ki bu çok ağır. Böyle mesela. Böyle zannediyorsun ki o böyle lak diye elin düşüyor. Ama nasıl bileyim, kuş gibi ya, kuş gibi. Ama iPod Nano'yı nasıl tutman lazım biliyor musun? Kuş gibi tutman lazım. Ne çok sıkı tutacaksın? Çünkü o zaman öler. Ne de çok böyle gevşek bırakacağız, o zaman iPod Nano uçar kaçar. Doğru. Yani iPod bence, Nano'na bence gidelim artık. Sahip çıkar. Bunda dokunmatik ekranla. O dokun. Neyse bu, hayır bu böyle çok havada kaldı, yarın. Yarın devam. Yarın konuşalım. Çünkü ben bayrama kadar bir Nano almak istiyorum. Karakaya'ya gideceğim ama her şeyi bilmek istiyorum. Bunu da sen bize anlatacaksın. Ben numaramı vereyim mi yoksa yarın mı devam edeyim? Yarın devam. Apple dilimiz sona erdi. Evet. Nano derken nano derken programın sonuna geldik. Umarız güzel başlamıştır haftanız. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşacağız. Macera dolu bir salı sabahını paylaşacağız. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.